više cile mile, stigo mile, kitić mile. Kaži mile, mile, brate, neka čuju, neka shvate, brate. Srce je moje na Balkanu. Kakve su im bore žene, ima li mesta tu za mene? Da li ima makra šansu za jednu malu tajnu romansu ja? Ma nemoj, brate, na tu stranu. Tražit ću te preko ambasade, baš me briga da li takve stvari rade. Hoću vizu, hitno idem tebi, koja žena kada voli ne bi. Ni šeđake, ni nemice, ti nisu ni do kolena. Da s njima pređem granice, ma nema šanse voljena. Ni Francuska, ni Švajcarska nisu tvoja sudbina. Zove duša balkanska, nema šanse voljena. Svetu stigneš li neku u letu, ne budi takav, hajde barem da delimo taj tvoj harem barem. Ma veruj, to za tebe nije. Kako misliš nije? Zar se to od mene nešto krije? E baš bi bila šteta da posle ovog dueta ne probam se žene svođa. Sveđe sunce loše grije. Stići ću te makar preko suda, baš me briga, neka misle da sam luna. Sve je ovo deo mog plana. Ta-na-na-na-na. Ni šeđanke, ni nemice, ti nisu ni do kolena. Da s njima pređem granice, ma nema šanse voljena. Ni Francuska, ni Švajcarska nisu tvoja sudbina. Zove duša balkanska, nema šanse voljena. Cile mile, brate.